اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ یعنی بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے, اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی اس شخص کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہو, یعنی دائمی عذاب نہ دے, ہمیشہ کی جہنم میں وہ نہیں جائے گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. فقلت یا رسول اللہ, صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول, افلا ابشر به الناس, کیا میں لوگوں کو یہ بات نہیں بتاؤں, اے اللہ کے رسول کیا ہے خوشخبری میں سارے لوگوں کو بیان نہ کروں؟ قال لا لا تبشرهم فيتكلوا, ان کو یہ خوشخبری مت دو, وہ اسی کو تکیہ بنا لیں گے, وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے. اب بتائیے اگر ایسا ہوتا کہ بس اللہ سے امید باندھ اور جو چاہے کرو, تو آپ کہتے ہیں ہاں جاؤ سب کو بتا دو عمل کرو یا نہ کرو اللہ مغفرت کرنے والا ہے, کیا آپ یہ پسند کرتے تھے؟ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایسی بات نہ بتائی جائے جس سے وہ عمل میں سست ہو جائیں, جس سے ان کے اندر عمل کی کمزوری آ جائے. آپ نے فرمایا لا تبشرهم فيتكلوا, انہیں اس کی خوشخبری مت دو, وہ کیا ہو جائیں گے, وہ اسی پر ٹیک لگا لیں گے, یعنی وہ اللہ کی رحمت کو سہارا بنا کر عمل میں کمزور پڑ جائیں گے. لا تبشرهم فيتكلوا, تم ان کو اس یہ خوشخبری مت دینا ورنہ وہ بے عمل ہو جائیں گے, وہ عمل میں کمزور پڑ جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان جہاں اللہ سے امید باندھتا ہے, اللہ کی رحمت پر اگر اس کی نگاہ ہے, تو وہیں اپنی ذمہ داریوں پر بھی اس کی نگاہ ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت کو سہارا بنا کر بے عمل ہو جانا جاہلوں کا کام ہے, اور یہ شیطان کا ہتھکنڈا ہے کہ ایک آدمی کو بھرم میں رکھا جائے اور بے عمل بنا دیا جائے, تاکہ قیامت کے دن یہ اللہ کے آگے ذلیل اور ناکام ہو جائے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آدمی کی بے عملی کے اسباب میں سے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس کا علاج کیا ہے, اس لیے کہ اگر بیماری معلوم ہو تو علاج بھی معلوم ہونا چاہیے, اور علاج سے پہلے بیماری بھی معلوم ہونا چاہیے. تو دونوں چیزیں اگر معلوم ہو جائیں تو ہم صحیح طور سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. آئیے اختصاراً ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے, عمل پر آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, گناہوں سے نکل کر دینداری کی طرف آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. نمبر ایک, اللہ سے دعا کرنا چاہیے, اس لیے کہ ڈوبتا ہوا سب سے اچھا کام یہ ہوتا ہے, اس کو اگر تیرنا نہیں آتا ہے تو بچاؤ بچاؤ پکارتا ہے, اور اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے. ایک آدمی جو گناہوں کی زندگی میں پڑا ہوا ہے, ایک آدمی جو چاہ کے بھی عمل نہیں کر پا رہا ہے, ایک آدمی جو شیطان سے لڑنے میں بار بار مار کھا رہا ہے, نفس سے لڑنے میں بار بار پاؤں پھسل رہا ہے, ایسے آدمی کے لیے ابتدائی مرحلہ پہلا کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے, اس لیے کہ دعا سے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایک آدمی اپنے ظاہر و باطن سے اللہ کی طرف متوجہ ہو, وہ اللہ سے گڑ گڑائے, اللہ سے مانگے اللہ میں دیندار بننا چاہتا ہوں, اللہ مجھ کو دیندار بنا دے, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگے, اچھی زندگی اللہ سے مانگے, دینداری عمل تقوی اور ساری جو خیر ہے اللہ سے مانگے. تو پہلی چیز یہ کرنا چاہیے کہ ایک آدمی اپنے اوپر نگاہ نہیں رکھے, ہاں میں چاہوں تو دیندار بن سکتا ہوں, نہیں ہے ایسا, اس کو یاد رکھیں, میں چاہوں تو دیندار بن, نہیں بالکل نہیں, اللہ کی توفیق جب تک کہ نہیں ملتی ہے ایک آدمی واقعی نہیں کر پاتا ہے. اللہ کی توفیق ملتی, ہاں یہ انسان کے اندر طلب ہوتی ہے, اللہ طلب کی بنیاد پر ضرور توفیق دیتا ہے, لیکن آدمی اپنے اوپر نگاہ نہیں رکھے, آدمی اللہ تعالی کی طرف نگاہ رکھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے لوگوں کو رہبری اور راستہ بتانے کے لیے بھیجے گئے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے قلب کو اللہ تعالی نے نزول قرآن کے لیے چنا, جن سے پاکیزہ دل کسی اور مخلوق کا نہیں ہو سکتا ہے. جس دل کو جبریل آسمان سے تشت میں پانی لے کر آئے اور زمزم سے جس کو دھویا گیا, زمزم سے تشت لے کر آئے, آسمان سے سونے کا برتن لائے اور زمزم کے پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا, جس میں سے کالا ٹکڑا تھا وہ نکال کے پھینک دیا گیا. اتنا صاف دل, اور ایسے نبی جو نبیوں کے امام, قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کرنے والے, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے نبی آپ کا ذکر تذکرہ ہم نے اونچا کر دیا. اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب خلیل اللہ کے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا کرتے تھے, کثرت سے یہ الفاظ کہتے تھے. کیا الفاظ ہیں؟ یا مقلب القلوب, اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ, میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. بتائیے, دل کا دین پر جمے رہنا اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. آدمی یہ نہ سوچے ہم کو تو سب معلوم ہے, آپ کیسا گمراہ ہوں گے. ہو سکتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما. یہ دعا ہم کو اللہ نے سکھائی قرآن کریم. تو اللہ سے دل کے ثبات, دین پر جماؤ اور ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے. آپ دیکھیے ہر رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو, کوئی بھی نماز ہو, ہر رکعت میں پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھ. اللہ سے ہدایت کی دعا کرنا ضروری ہے. تو ایک عمل کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں نماز کے بعد, فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی. کیا دعا تھی وہ؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی, اے اللہ میری مدد کر, علی ذکرک, تیرے ذکر پر, و شکرک, اور تیرا شکر ادا کرنے پر میری مدد کر, و حسن عبادتک, اور بہترین طور پر تیری عبادت کرنے پر میری مدد کر. ذکر, شکر اور اللہ کی عبادت احسان کے ساتھ بہترین طور پر. تو یہ دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. تو نمبر ایک, بے عملی کا علاج کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا عمل کی توفیق اور عمل پر ثبات اور جماؤ. نمبر دو, انسان آخرت اور دنیا کا موازنہ کرے اور دو اعتبار سے آخرت اور دنیا کو دیکھے, ایک خیر کے اعتبار سے اور دوسرے بقا کے اعتبار سے. آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر دنیا اور آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت کچھ سوچ سکتے ہیں, لیکن آپ کو دو چیزوں پر اپنی نگاہ کو رکھنا چاہیے. اور اللہ نے وہ دو چیزیں بتائی. واقعی اگر دیکھیے اس پر ہم غور کرتے ہیں, ہمارے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. آخرت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں سوچتے وقت میں ان دو چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک, دونوں میں بہتر کیا ہے, نعمتوں میں بہتر کون سی ہے. دو, بقا کس کے لیے ہے. آپ دیکھیے یہ دو چیزیں اگر واقعی آدمی سوچے اس کو, تو بہت اس کے دل کی حالت بدل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, پریفرنس دیتے ہو, زیادہ اہمیت دیتے ہو. تمہارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے آخرت کے مقابلے میں. بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کو نمبر ایک پر رکھتے ہو آخرت کے مقابلے میں. لیکن ول آخرت خیر و ابقا, لیکن بات یہ ہے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. کوالٹی کے اعتبار سے دیکھیے, دنیا آخرت کے اعتبار سے کچرا بولنے کے لائق کی بھی نہیں ہے. دنیا کوڑا کرکٹ سے بھی زیادہ گھٹیا ہے آخرت کے مقابلے میں, کچرا بھی اس کو نہیں کہہ سکتے. اگر آخرت کا فرض کر لیں, اگر جنت کا کچرا بھی ہو, حالانکہ ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ, کچرا بھی اگر ہو فرض کر لیں تو بھی وہ دنیا کی بہترین سے بہترین نعمت سے زیادہ اچھا ہوگا. اتنی اعلیٰ ہے جنت. یہاں آپ بہترین سے بہترین چیز کو رکھیں, آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے وہ. کھانا, لباس, گھر سب گھٹیا. وہاں کے کھانے سڑیں گے نہیں. آپ آم کا ایک ڈبا لا کے رکھیے, چار دنوں کے بعد آپ اس کو کھولیں, آم کاٹیں, بڑی تمنا سے ایک دم آم آدمی کاٹتا ہے, ارے کیڑا نکلا اس میں. سیب کاٹتا ہے, ارے یہ تو سڑا ہوا نکلا. کتنی چیزیں, مٹھائیاں لاتا ہے, بڑے اس سے ڈبا لا کے کھولتا ہے, کھاتا ہے, کھاتا ہے, کیسا ہے, سڑا ہوا ہے. مٹھائی کا ایسی لذت ہی نہیں اس کے اندر کچھ. ہوٹلوں میں جا رہا ہے, یہاں کھا رہا, گھر پہ کھا رہا, دل میں آج یہ تمنا ہے, یہ بنا کے کھائیں گے, بنا کے کھایا, دل نہیں بھرتا اس سے آدمی کا. آدمی کو لگتا ہے نہیں, کچھ اور چاہیے مجھ کو. بڑے سے بڑا گھر مل جائے, بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے, بہترین لباس مل جائے, سب کچھ ملنے کے بعد بھی انسان کو خالی پن کا احساس ہمیشہ باقی رہتا ہے. یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں پانے کے احساس کی لذت ہوگی, دنیا میں پانے کی طلب کا احساس, اس کو یاد رکھیے آپ, دنیا میں پانے کی طلب کا احساس غالب ہوتا ہے, آخرت میں پانے کا احساس غالب ہوگا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پانا ملنے کے بعد بھی سکتا نہیں, کچھ تو چاہیے اپنے کو, یہ نہیں یہ نہیں, دوسرا کچھ تو تھا جو چاہیے تھا. میں یہ سمجھا اس کو, ایک بچہ بھیڑ میں ماں کو تلاش کر رہا ہے, ہر برقعے والی عورت اس کو کیا دیکھتی ہے, اپنی ماں دیکھتی ہے. کسی کو بھی پکڑ لیتا سمجھتے میری والدہ ہے, رو رہا ہے, اس کو طلب کسی اور کی ہے, سمجھا کسی اور کو. اسی طرح سے آدمی, اس کے اندر طلب ہے, اللہ نے جنت کی طلب اس میں رکھی ہے, لذت کی طلب رکھی, لیکن الٹیمیٹ لذت, کامل لذت اس کی طلب انسان میں ہے. دنیا میں کامل لذت نہیں ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھ لیتا ہے, لیکن جب اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو نہیں یہ نہیں ہے, اصل کچھ اور ہے, میری طلب کچھ اور ہے, مجھ کو یہ مل گیا لیکن یہ نہیں ہے اصل, یہ نہیں ہے اصل. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا والآخرت خیر, آخرت بہتر ہے. تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں بہتر ہیں. وابقا, اور زیادہ باقی رہنے والی ہے, زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا بہتر سے بہتر, یہاں کی چیزیں ایک دن فنا ہونے والی ہیں, فنا ہونے سے پہلے جدا ہونے والی ہیں. آدمی دیکھیے, یا تو چیز آدمی کو چھوڑ دے گی, کھو گیا, نقصان ہو گیا, ٹوٹ گیا, پھوٹ گیا, چوری ہو گیا, یا تو آدمی اس کو چھوڑ دے گا, مر گیا یا ہاتھ سے نکل گیا. تو دنیا کی چیزیں یا تو انسان کو چھوڑ دیتی ہیں یا انسان کو ان کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. تو یہاں کی چیزیں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہیں, لیکن آخرت نہ چیزیں انسان کو چھوڑیں گی, نہ جنت جنتی کو چھوڑے گی, نہ جنتی جنت کو چھوڑے گا, کوئی کسی کو نہیں چھوڑے گا, نہ ان کو نکالا جائے گا, نہ ان کو چھوڑنے کا ارادہ پیدا ہوگا. لا یبغون عنہا حوالا, جنتی جنت سے کہیں اور جانے کا خیال بھی نہیں کریں گے, نہیں یہاں نہیں ہم کو وہاں جانے کا نہیں. یہاں تو دنیا میں آدمی مالدار سے مالدار بھی کبھی بولتا ہے اللہ دنیا سے اٹھا لے, کیوں یہاں نہیں چل رہا اس کا, ایسا حال کبھی نہیں آئے گا. اللہ جنت سے کہیں تو باہر لی جات سکون کے لیے, کبھی نہیں بولے گا, وہیں سکون ملے گا اس کو. کیونکہ آپ دیکھیں روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جنتیوں سے اللہ کہے گا اے اہل جنت, وہ ڈریں گے کہیں نکالا تو نہیں جا رہا, ان سے کہا جائے گا تم پہ ابھی کبھی موت نہیں آئے گی, میں کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا, تم ہمیشہ اس میں رہو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی خوشی ان کو ہوگی, اتنی خوشی ان کو ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ طے نہیں کر دیا ہوتا کہ اب نہیں مریں گے تو اس کی خوشی سے مر جاتے ہیں, اتنی خوشی ان کو ہوگی. تو دنیا گھٹیا ہے, آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے، دنیا گھٹیا ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، اور دنیا آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مت دنیا فی الآخرت الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ھذہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈبو دے، سمندر میں ڈبو دے، فلینظر بما ترجع، پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کتنے پانی کے ساتھ باہر نکلی۔ یعنی آپ بتائیں، آپ سمندر میں انگلی ڈبو کے نکالیں کتنا پانی ہاتھ پہ آیا، اتنا کم پانی۔ دنیا کی لذتیں اور نعمتیں ہیں، اتنا کم انٹرٹینمنٹ دنیا میں ہے، اتنا کم انجوائمنٹ دنیا میں ہے، اصل انجوائمنٹ آخرت میں ہے۔ اور اللہ نے دنیا کو انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ کے لیے نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا اور دنیا والوں کو بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ تو دنیا کے بارے میں آدمی سوچے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، کم ہے، گھٹیا ہے، اور ملی تو بھی سکون نہیں ملتا ہے، نہیں ملنے تک ملنے کی چاہت ہوتی ہے اور ملنے کے بعد کھونے کا ڈر ہوتا ہے، اور تمام نعمتیں ملنے کے پہلے تجسس ہوتی ہیں، ملنے کے بعد بوجھ بن جاتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ نمبر تین، آدمی اپنا علاج کس طرح سے کرے بے عملی بددینی کا، نیکیوں کی قدر کرنا۔ آدمی پیسوں کی قدر کرتا ہے، آدمی اسی طرح سے بلکہ اس سے بہتر نیکیوں کی قدر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنازے میں پیسے آنے والے نہیں ہیں، قبر میں پیسے آنے والے نہیں ہیں، کاؤنٹر پہ کوئی جا کے کچھ خرید لے وہاں پہ نہیں، قیامت کے دن جیب انسان کو لباس ہی نہیں ملے گا، برہنہ ہوگا انسان، پیسے نہیں ہوں گے وہاں پہ، پیسے دے کے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں آدمی سوچتا ہے پیسہ نہیں ہوگا تو کیسا ہوں گا، پیسہ نہیں تو کیسا، آخرت میں ویسے ہی آدمی کے اعمال اور اس کی نیکیاں ہوں گی، اعمال نہیں تو پھر کیسا، یہ آدمی سوچے۔ جتنی نیکیاں ویسی جنت، جیسی دنیا کی مشقت ویسے آخرت کی جنت، جتنی نیکیاں اتنا بڑا مرتبہ۔ جنت کا ایک مرتبہ ہے؟ نہیں، جنت کے 100 مرتبے ہیں، 100 درجات ہیں۔ اب کیا ہے، جس کو جہاں ملا موقع بھاگے گا ایسا ہے؟ نہیں، جو پہلے جا کے جگہ پکڑا مل گیا؟ نہیں، جس نے وسیلہ لگا کے کسی کو سیٹنگ کر کے پہلے ہی جگہ پکڑ لیا؟ نہیں، جس کا جیسا عمل ویسی اس کی جنت۔ تو موقع جنت بنانے کا یہاں ہے، وہاں جا کے نہیں بول سکتا میرے کو اوپر کی جنت بہت اچھی لگتی ہے، نہیں، اچھی لگتی ہے لیکن دنیا میں کیا کر کے آیا، جیسی تیاری کر کے آیا ویسی جنت ملے گی۔ تو آدمی سوچے کہ میری جنت کا مدار میری نیکیوں پر ہے، میں اگر چاہتا ہوں، اب بتائیے کسی کی سمجھ لیجئے 99 نیکیاں ہوں اور 100 پہ اوپر کا مرتبہ ہے، اگر 99 ہو تو نہیں ملنے والا ہو، ایسا ذرا اندھیرے میں تکیے پہ جب کروٹ بدلتے ہیں تو آج کیا کمایا سوچیں آپ، لیکن دنیا کے اعتبار سے نہیں، آخرت کے اعتبار سے سوچیں۔ سوچیں اگر میرے پاس ایک نیکی کم رہ گئی اور اس ایک نیکی کے ملنے سے فردوس مل سکتی تھی، جنت الفردوس، اور ایک نیکی رہ گئی تو میں کہاں رہوں گا، نیچے درجے پہ رہوں گا، ایک نیکی سے فردوس کھو دیا، کتنا ڈینجر لگتا سوچنے کو، ایک نیکی سے آدمی فردوس سے محروم ہو جائے گا، وہ ایک نیکی کتنی قیمتی نیکی ہوگی، اگر کر لیتا کتنا اچھا ہوتا، ایسا سوچیں گے تو وہ ایک نیکی، آپ کو ایک تو نیکی ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایک نیکی ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، ایسا لگے گا آدمی اللہ تعالیٰ کہ، اور آپ سوچئے تو جنت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے اگر ایک نیکی کم پڑ گئی جنت میں جانے سے اور آدمی جہنم میں چلا گیا، کتنا افسوس ہوگا، سوچے گا ایک نیکی کر لیتا میرے گناہوں پر ایک نیکی بھاری ہو جاتی، جنت میں چلا جاتا، لیکن جہنم میں آ گیا ایک نیکی کے کم ہونے کی وجہ سے، کتنا افسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، فاما من ثقلت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فہو فی عیشت راضیہ، وہ ایسی زندگی میں ہوگا جو اس کے دل کی رضا اور اس کی دل کی پسند اور اس کو راضی کرنے والی، خوش خوش کر دینے والی زندگی میں ہوگا۔ فہو فی عیشت راضیہ، وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ یعنی جہنم ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہونا آدمی کا جہنم میں جانے کا سبب بنے گا، یہ سورہ القاریہ ہمیں اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو آپ ہمیشہ سوچیں کہ میری نیکیوں کا کیا حال ہے، میرا اکاؤنٹ کیسا ہے۔ اپنا اکاؤنٹ ہم خود چیک کریں، اگر نیکیاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو غفلت چل جائے گی، لیکن ہم خود سوچیں ہماری نیکیاں ہمیشہ کم ہوتی ہیں۔ اور نیکی کر دینا اصل نہیں ہے، نیکی کا مقبول ہونا اصل ہے، اس کو یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ قیامت کے دن نیکی کر کے آئیں گے لیکن وہاں ملے گی نہیں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے کی نہیں تھی، اللہ کے لیے کی تھی تو سنت نہیں تھی، اللہ کے لیے کی تھی سنت بھی تھی لیکن دوسروں کے حقوق آ گئے، وہ نیکی ان کے پاس چلی گئی۔ کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کو ستایا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا پیٹا تھا، وہ آ کے بولے گا میرا اس کے اوپر حق ہے، اس کی نیکی دے دی جائے گی۔ پھر اب سوچیں نیکیاں اپنے پاس کتنی بچتی ہیں، سب دے دلا کے اینڈ میں کیا بچا اپنے پاس؟ تو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ہے۔ آدمی دنیا میں کیسے سوچتا ہے، تنخواہ اتنی آئے گی، اس کا اتنا دینا ہے، اس کا اتنا دینا ہے، یہ خرچہ، اس کی فیس بھرنی ہے، لائٹ کا بل بھرنا ہے، گڈو کی اسکول کی فیس ہے، سب دینا ہے، اب بچا کیا؟ پھر بچا ہوا اس میں سوچنا ہے کہ گھر کیسا چلے گا، تو جنت کیسی چلے گی یہ بھی تو سوچیں، سب دے دلا کے اینڈ میں کیا بچے گا اپنے پاس؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھ، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، یعنی کسی نیکی کو کم مت سمجھ، چاہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا ہی کیوں نہ ہو، اتنا چھوٹا اس کو بھی چھوٹا مت سمجھ، یہ چھوٹا نہیں ہے، چھوٹا بڑا تب ہو جاتا ہے جب کم پڑنے لگتا ہے۔ آپ بس میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس 50 پیسے کم ہیں، ایک سٹاپ پہلے اترنا پڑے گا، کم تب لگتا ہے، چھوٹی چیز بھی قیمتی تب لگنے لگتی ہے جب وہ وزن کو ہلکا کرتی ہے، جب اس کے نہیں ہونے کی وجہ سے پلڑا جھکنے لگتا ہے دوسری طرف۔ تو ایک نیکی بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، آدمی کو یہ سوچنا چاہیے۔ ایسا اگر احساس آدمی کو، بیٹھے بیٹھے گانا گانے کی بجائے وہ قرآن پڑھے گا، بیٹھے بیٹھے فالتو باتیں کرنے کی بجائے وہ ذکر کرے گا، وہ اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے آپ کو بچائے گا۔ چوتھی چیز عمل پر آنے کے لیے ہے کہ آدمی یہ بات یاد رکھے کہ نفس کو دبائے، روندے رگڑے بغیر جنت نہیں ملتی ہے، نفس کو کچلے بغیر ایک آدمی جنتی نہیں بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ یقیناً وہ جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک انسان اگر سوچے چلو میں نفس کو روندوں گا تو خود یہ لذت بن جاتا ہے، اور یہ وہ لذت نہیں ہے جو دنیا کی لذت ہے، یہ وہ لذت ہے جو انسان کو سکون دیتی ہے۔ دیکھیے بہت ساری دنیا کی لذت میں سکون نہیں ہوتا ہے، دو چیزیں آپ الگ کریں اس کو۔ لذت کو آدمی سکون سمجھ لیتا ہے، سکون لذت کا کمال ہے۔ ایک آدمی کو لذت مل رہی ہے، کھا رہا لیکن سکون نہیں ہے، زہر بن جاتا ہو، پہن رہا لیکن لذت نہیں ہے، کفن بن جاتا اس کی بھی، اس کو مزہ نہیں آتا ہے، سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں، لذتیں بہت ہیں سکون نہیں ہے۔ لیکن سکون کہاں ملتا ہے؟ سکون اللہ کی چاہت میں اپنی راحت کو ترک کرنا، حصول اللہ کی چاہت کا حصول اور اپنی راحت کا ترک، جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، یہ وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت خرید نہیں سکتی ہے۔ اگر خرید سکتے تو فرعون و حامان خرید لیتے، نہیں خرید سکتے اس کو. تو یاد رکھیں کہ آپ کو آپشن ہے، دو میں سے ایک چننا ہے آپ کو، گھٹیا لذت یا اعلی لذت. گھٹیا لذت کیا ہے؟ نفس کی خواہش پوری کرنا، لذت حاصل کرنا، یہ گھٹیا لذت ہے. اعلی لذت کیا ہے؟ جس میں سکون بھی شامل ہو جاتا ہے، نفس کو روند کے اللہ کی چاہت پوری کرنا، یہ بڑی لذت ہے. نفس کی لذت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کی لذت لیکن بعد میں ندامت، تھوڑی دیر کی لذت. دیکھیے نیند کی وجہ سے الارم بجا، الارم بجا لیکن ہاتھ نے ڈھونڈا کہاں الارم، بند کر دیا، اور دل بول رہا ہے اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہو گیا ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، لیکن سو گیا، پھر سو گیا اسی طرح سے. اب سونے کے بعد میں نیند کی لذت تو مل گئی، لیکن اٹھنے کے بعد جو ندامت ہے، وہ ندامت اس ساری لذت پر بات، تھوڑی دیر کی لذت تھی وہ، لیکن ندامت کیسی ہے؟ ندامت کنٹینیو ہوگی، ختم نہیں ہوگی. لذت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. ندامت جو شروع ہوئی تو ختم ہی نہیں ہو رہی، وہ دل کا بوجھ بن گئی. لیکن آپ دیکھیے اللہ کی خاطر اس نے تھوڑا نفس کو روندا، تکلیف ہوئی، اٹھا، ذکر کیا، وضو کیا، نماز پڑھی، وہ جو تکلیف تھی وہ تکلیف اب راحت میں کنورٹ ہو گئی. آپ جو سکون محسوس ہو رہا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ بس. آپ کو چننا ہے دو میں سے ایک. اکثر اوقات آدمی غلط چن لیتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو دو چیزیں ہیں، ایک اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکنا، لیکن اس کا بھی ذریعہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ابھی تو لذت لے لے گا، قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ تو یہ آدمی کے نفس پر غالب آنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایسا آدمی جنت میں داخل ہو گئے سورہ النازعات میں. اسی طرح سے پانچویں چیز، نیک لوگوں کے حالات پر غور کرنا. ہم دیکھیں ہم سے پہلے جو سلف گزرے ہیں وہ کتنا مجاہدہ کرتے تھے، وہ کتنا عمل کرتے تھے، وہ اپنے نفس کو کتنا رونتے تھے، وہ نیکیوں میں کتنے حریص تھے، وہ گناہ سے بچنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے، وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، وہ جنت کا کیسا شوق رکھتے تھے، اور جہنم سے کیسے ڈرتے تھے، وہ اللہ کا کیسا خوف اپنے اوپر تاریکی ہوئے تھے. ان کی زندگی میں غور کرنا آدمی کے نفس کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے. ہمت بنتی جب اپنے سے بہتر لوگوں کی طرف نگاہ اٹھتی ہے. اپنے سے بہتر کو جب آدمی دیکھتا ہے تو آدمی میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ماڈل سامنے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں نبیوں کے واقعات ذکر کیے ہیں. کیوں؟ تاکہ ایمان والوں کا دل مضبوط ہو، ان کو دیکھ کے ہمت پیدا ہو دین پر جمنے میں، عمل کرنے میں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں، تکلیفوں کے باوجود شریعت پر چلنے میں، مقصد کے تابع ہونے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے نبی، ہم نے ان رسولوں کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. کیوں ذکر کیے ہیں؟ یہ واقعات اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم ثابت قدمی عطا کریں، آپ کے دل کو جماؤ عطا کریں، آپ کے دل میں دین پر جمنے کا جذبہ پیدا ہو، اور آپ کے ماتحت آپ کے تبعین ایمان والوں کو بھی. تو نبیوں کے واقعے جب آدمی دیکھتا ہے، کیسے اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندے پچھلے زمانے میں اللہ کے دین پر تکلیفوں کے باوجود جمے، اور اللہ نے کیسے ان کی مدد کی، تو آدمی کے لیے دین پر جمنا آسان ہوتا ہے، عمل کرنا آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورہ ہود کی آیت ہے، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، تہجد آپ نے پڑھی اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے پاؤں مبارک، آپ کے پاؤں میں سوجن آ گئی. فقیل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. آپ سے کہا صحابہ نے اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے لیے آگے پیچھے ساری زندگی کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، پھر بھی آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. افلا احب ان اکون عبدا شکورا, کیا میں یہ بات پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. آپ دیکھیں اس واقعے کا دل پر اثر ہوتا ہے. آدمی سوچے گا کہ مغفرت کے لیے کرنا ہے, اب نبی کی تو مغفرت بھی ہو چکی تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا مغفرت ہو چکی لیکن مغفرت کرنے کا شکر تو کرنا چاہیے, میں اللہ کے شکر کے لیے کر رہا ہوں. جس انسان کی لذت اللہ کی عبادت و اطاعت میں ہو, اس کی مغفرت کا وعدہ بھی کر دیا جائے تو اس کو سکون پھر عبادت میں ملے گا, وہ بھاگ ہی نہیں سکتا اس سے. اللہ کی عبادت جس کی لذت بن چکی ہو, اس کی مغفرت کا اعلان بھی کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے مغفرت ہوگی لیکن میرا سکون تو اسی میں, میں اس کو چھوڑ کر رہ سکتا ہوں. یہی معاملہ, یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ نے فرمایا اگرچہ اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے, لیکن کتنا بڑا احسان اللہ کا ہے کہ اللہ نے مغفرت کر دی, میں اللہ کا شکر کرنے کی بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو دیکھیے آپ نے جب یہ واقعہ سنا تو دل پہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے, عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے. ایسے کئی واقعات سلف کے ہیں, ہم واقعات پڑھیں, ان کی زندگی دیکھیں, اس سے ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. نمبر 6, آدمی اپنا محاسبہ کرے. ڈیلی بیٹھ کے اپنے اکاؤنٹ چیک کرنا, جیسے آدمی اپنی جیب میں دیکھتا ہے, پرس میں دیکھتا ہے, اپنے اکاؤنٹ چیک کرتا ہے, اپنی تجارت میں دیکھتا ہے کتنا آیا کتنا گیا. ہم سکوں کے بارے میں 1 روپیہ 2 روپیہ گنتے ہیں. آپ بتائیے کوئی آدمی ہے جو پیسے گنتا ہے, نوٹ گنا اور پیسے نہیں گنا؟ نہیں, وہ پیسے بھی گنتا ہے, 50-50 ملا کے ایک ساتھ رکھتا ہے, 25-25 ملا کے ایک ساتھ رکھتا ہے, روپیے بناتا ہے اس کے, روپیے کے 10, 100, 50 بناتا ہے اس کے. ایک پیسہ کا مجال اور گر جائے, اب بتائیے کروڑ پتی ہے, ایک ڈالر گر گیا نیچے, ٹیبل کے نیچے چلا گیا, کوئی کمرے میں نہیں ہے, اب کیا کرے گا؟ کرسی سے اٹھے گا, نیچے جھک کے دیکھے گا, ہاں ڈالر شریف مل گیا, اٹھا کے لے گا پھر اس کو, 1 روپیہ چھوڑتا نہیں ہے. آدمی اپنا ٹوٹل مارتا ہے اور پھر دیکھتا کتنا آیا کتنا جانا ہے, کتنے قرضے ہیں, کتنے بل ہیں. اپنے بارے میں ہم روزانہ بیٹھیں اور اپنے پورے دن کا جائزہ لیں, آج میں نے کیا اچھا کام کیا جو کل نہیں کیا تھا, اس پر اللہ کا شکر کرے, کل پھر کروں گا کا جذبہ رکھے, اور آج کیا کام میں نے کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, کل سوچا تھا آج نہیں کروں گا پھر کیا, وہی اپنا اکاؤنٹ چیک کریں. جو ہر دن جنتی نہیں ہے وہ آخری دن جنتی کیسے ہوگا؟ آپ سوچئے, ایک بچہ ہے روزانہ 100 میں سے 10 مارکس لے رہا ہے, سال کے آخر میں اس کا ٹوٹل ماریں گے, کیا اس کے مارکس 100 سے زیادہ ہوں گے؟ نہیں, اس کا ایوریج 10 ہی ہوگا. تو ہر آدمی جو روزانہ ایوریج میں فیل ہو رہا ہے, وہ آخری دن اس کا ایوریج کیا نکلے گا, پاس نکلے گا کہ فیل نکلے گا؟ جو ہر دن فیل ہو رہا ہے وہ آخر میں ٹوٹل ماریں گے تو بھی فیل نکلے گا. ہم اپنا ہر دن کا جائزہ لیں کہ آج میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں, آج میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. آج کے دن کے اوپر میرا اگر فیصلہ کر لیا جائے, آج کا دن میرا بنا دیا ہے, چل آج تو جیسا جیا اس پر جنتی جہنمی, میں جنتی بنوں گا کہ جہنمی بنوں گا؟ آدمی اپنے بارے میں سوچے, اپنا محاسبہ کرے, اور اگر آج نہیں ہے تو توبہ کرے اللہ سے, اور اگر آج ہے تو سوچے کہ معلوم نہیں قبول ہوگا کہ نہیں, یہ تو میں اپنے حساب سے بول رہا ہوں, میں نے نیکیاں کی ہیں, اللہ قبول کرے گا کہ نہیں معلوم نہیں, کیا غلطیاں میں نے کی, کتنی تقصیر اس میں ہوئی, اور کل اس سے اچھا جیوں گا کا فیصلہ آدمی کر کے آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرتے رہو اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے, اس نے کیا نیکیاں آخرت کے لیے بھیجی ہیں. اللہ سے ڈرو, اللہ تمہارے سارے اعمال سے خوب خبر رکھتا ہے, اللہ تمہاری عمل زندگی سے باخبر ہے, کل کے لیے کیا آگے بھیجا دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اراد ان یعلم ما له عند اللہ, من اراد ان یعلم ما له عند اللہ, تم میں سے جو یہ دیکھنا چاہتا ہے, جاننا چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے, فلینظر ما للہ عندہ, وہ دیکھ لے کہ اللہ کے واسطے اس کے پاس کیا ہے. میرے لیے اللہ کے پاس کیا ہے جنت میں دیکھنا ہے, تو تیرے لیے تیرے پاس اللہ کے لیے کیا ہے یہ بھی تو دیکھ. اللہ کی طرف سے انعام چاہتا ہے, اللہ کی طاعت زندگی میں ہے کہ نہیں ہے, تجھ کو جنت چاہیے, تیرے پاس سنت اور طاعت ہے کہ نہیں ہے, اپنی زندگی کا جائزہ لے اور سوچے اس کی اپنی اوقات اللہ کی ترازو میں کیا ہے, پھر اس کے بعد آگے بات کریں. اس کو امام الدارقطنی نے الافراد میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. تو چھٹی چیز عمل پر آنے کے لیے ہے کہ روزانہ اپنا سب سے اچھا ناقد آدمی بنے, اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ جیسے دوسروں کا حساب لیتے ہیں اس سے زیادہ اپنا سخت حساب لیں, وہ آدمی کامیاب ہے. نمبر 7, موت کی یاد اور موت کے بعد کو سوچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اکثروا ذکر هذه اللذات الموت, لذتوں کو ڈھانے والی چیز کو یعنی موت کو خوب یاد کرو. فانه لم يذكره احد في ضيق من العيش الا وسعه عليه, اس لیے کہ جو کوئی آدمی تنگ حالات میں موت کو یاد کرتا ہے, تکلیف اور پریشانی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے, موت اس کے لیے آسانی اور وسعت پیدا کر دیتی ہے. بیمار بستر پر پڑا ہے, موت کو یاد کرے گا, سوچے گا چلو موت تک تکلیف, اس کے بعد آزاد. تکلیف میں موت یاد کرنا راحت دیتا ہے. ولا ذکرہ فی سعۃ الا ضیقها علیہ, اور جو راحت اور وسعت کے حالات میں, آسانی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے, موت اس پر دنیا کو تنگ کر دیتی ہے کہ جی لے کتنا بھی جیتا ہے, موت آنے والی ہے, جتنی چاہے لذتیں لوٹ لے, ہر چیز کا حساب دینا ہے. تو یہ کیا ہے, آدمی کو کنٹرول میں, یہ لگام ہے آدمی کے لیے, آزاد دوڑنے والے کے لیے موت کی یاد کیا ہے, لگام ہے. اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں, ابن حبان اور بزار نے روایت کی, حدیث حسن درجے کی ہے. 8 چیز یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ وقت بہت تھوڑا بچا ہے. آپ دیکھیے, ابھی سوچیں آپ کہ مغرب میں مجھ کو موت آنے والی ہے, کیسا گھبراہٹ ہوگی, کیوں, آپ کو معلوم ہے نہیں آنے والی, یعنی آپ کو کنفرم ہے کہ نہیں آئے گی, تو اتنے سکون سے ہیں. کیوں, کسی کو جس کو موت آئے اس کو معلوم تھا پہلے سے آنے والی ہے, اس نے سوچا تھا ظہر کے بعد عصر بھی ملنے والی ہے, عصر کے بعد مغرب ملنے والی ہے. جس کو بھی موت آئی اس نے نہیں سوچا تھا کہ اگلے کچھ لمحات میں موت آنے والی ہے, آ گئی, ہماری بھی آ سکتی ہے. تو آدمی سوچے میرے پاس بہت تھوڑا وقت بچا ہے, اگر یہ سوچے گا, آپ سوچے کوئی آدمی آپ سے آ کے کہے آپ کے پاس آج ایک دن ہے, اگر فرشتہ آپ سے آ کے کہے ایک دن اللہ نے آخری دیا ہے, اب جو بھی سیٹنگ کرنا ہے جنت کی آج کر لے, آدمی کتنا پاگل ہو جائے گا ایک دم, وہ کچھ پیسے کا نہیں, جیب کے پیسے نکال کے پھینک دے گا, صدقہ کر دے گا سب, وہ عبادت کرے گا, ہر قدم پہ اللہ کو یاد کرے گا, سب سے معافی مانگ لے گا, سب سے نیتیں اچھی اچھی نیتیں کرے گا, گڑ گڑائے گا اللہ کے آگے, سارے گناہ یاد کر کر کے سب سے توبہ کر لے گا. کیوں, آج کا دن آخری نہیں ہو سکتا ہے, بولیں گے تو ہوگا, نہیں بولے تو کیا آخری نہیں ہے, آج کا دن آخری ہمارا ہو سکتا ہے, وقت بہت کم ہے کا احساس آدمی رکھے. قیامت کے دن جہنم میں جانے والے کہیں گے, وہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, جہنمی کہیں گے اللہ ہم کو اس جہنم سے نکال, ہم نیک عمل کر کے آتے جو اب تک ہم نے نہیں کیے. اللہ فرمائے گا, او لم نعمرکم ما تذکر فی من تذکر, کیا تم کو اتنی عمر ہم نے نہیں دی تھی کہ جاگنے والا چاہے تو جاگ جائے, وجاءکم النذیر, ڈرانے والے بھی تو آئے تھے تمہارے پاس, فذوقوا فما للظالمین من نصیر, اب چکھو جہنم کو, اب تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے, انسان گھاٹے میں ہے, زمانے کی قسم کھائی, وقت کی قسم کھائی, کیوں, وقت چلا جا رہا ہے, انسان کی ناکامی اگر وہ کچھ نہ بھی کرے تو وقت کا کھونا سب سے بڑی ناکامی ہے, زندگی کا کھو دینا, جنتی بنانے کا موقع مل گیا تھا لیکن پھر بھی اس کو ضائع کر دیا. کسی کو ایک خزانے میں چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے تم کو ایک گھنٹہ دے رہے ہیں, اس میں جتنا چاہے سونا چاندی ہیرے موتی سب لے لو, ہیرے موتی سب لے لو, اب آپ دیکھیے اس آدمی کو کیا, ایک گھنٹہ ہے, ایک گھنٹے کے بعد بیل بجے گی, باہر نکلے ٹھیک, لے کے جتنا باہر لے کے آئے اتنا تمہارا, اور جو اندر چھوڑا ہوا ہمارا, اور تم اندر رہے تو تم بھی ہمارے. اب بتائیے ایک گھنٹہ وہ کیسا استعمال کرے گا, اس کو اگر فون آ جائے اٹھائے گا, بولے گا بعد میں دیکھیں گے سب, اگر باہر سے کوئی مہمان اس کو آواز دے پہچان والا ذرا ایک بات کرنی ہے آپ سے, کچھ نہیں وہ دیوانہ ہو جائے گا, وہ تھیلے بھر بھر کے باہر لے کے آئے گا, وہ اب اندر بھی نہیں رکھے گا. سوچئے عقل مند آدمی وہ ہوگا جو تھیلے بنا کے اندر نہیں رکھے, عقل مند وہ ہوگا جو تھیلا بنائے باہر رکھے, تھیلا بنائے باہر رکھے. کیوں؟ لاسٹ مومنٹ پہ سارے تھیلے باہر نکالنا مشکل ہو جائے گا. وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, تم میں سے ہر ایک دیکھ لے اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. بھیجو جلدی, سنبھال کے یہاں مت رکھو, بھیجو باہر نکالو, بھیجو آگے کل کا سوچ. تو آدمی سوچے میرا وقت بہت تھوڑا بچا ہے, مجھ کو جلدی جلدی نیکی کر کے جنتی بننا ہے, معلوم نے پھٹ سے سانس رک جائے سب رک گیا. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله, انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے, قیامت تک قبر کے اندر پڑا رہنا ہے, قیامت تک پڑا رہنا ہے قبر کے اندر. اب ملا ہے موقع جنتی بنانے کا, بن گئے, ایک سبحان اللہ نہیں بول سکتا قبر میں جا کے, یہ موقع آج ہے کل نہیں ہے. نمبر نو, اللہ سے امیدیں اور اللہ کا خوف دونوں کو جمع کرنا, یعنی صرف امید نہیں, ہاں اللہ غفور الرحیم ہے یہی بول کے چلنا, نہیں اللہ پکڑ بھی سکتا ہے. ڈر جمع کرنا, ڈر انسان کے عمل کے لیے بہت بڑا محرک ہے. آپ بتائیں بچوں کو اگر کہیں تم کو پاس کر دیا جائے گا اگر اچھے مارکس لکھیں گے, تو بچے کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن پٹائی ہو گئی اگر نہیں پڑھیں گے تو سب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو انسان کے لیے ڈر ایک بہت بڑا ایکٹیویٹر ہوتا ہے. تو آدمی عمل پہ آنے کے لیے اللہ سے ڈرے بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے نبی میرے بندوں سے کہیے میں غفور الرحیم ہوں, لیکن یہ بھی کہیے کہ وہ ان عذابی هو العذاب العلیم, میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. تو ایمان خوف اور امید دونوں کو جمع کرنے کا نام ہے. امید کو چھوڑ کے ایک دم ڈر جانا یہ بھی نہیں, اور ڈر کو چھوڑ کے پھر امید خیالی پلاؤ بنانا, خیالی محل بنانا, صرف یہ بھی نہیں. اللہ تو غفور الرحیم ہے, اپنے کو تو چھوڑ ہی دے گا, اللہ سے اچھی امید ہے, اللہ سے اچھا گمان ہے, اللہ معافی کر دے گا, نہیں ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رکھے. اتنا نہ ڈرے کہ مایوس ہو جائے, اتنی امید نہ رکھے کہ بے فکر ہو جائے, اس کو یاد رکھیے. اتنی امید بھی اللہ سے نہ رکھیں کہ بے فکر ہو جائیں, اور اتنا ڈر بھی نہ رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں, دونوں کو جمع کریں. نمبر دس اور آخری چیز, اپنے دل کے بارے میں سوچیں کہ ہم, یہ نہیں کہ آخرت میں جہنم میں آدمی جائے گا گناہوں کی وجہ سے, بلکہ دنیا میں بھی دل گندا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے. کون آدمی چاہتا ہے اس کا دل گندا ہو؟ آپ بتائیے آپ کے کپڑوں پہ چائے گر جائے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں, فوراً دھونے کی فکر. تو بے عملی سے, گناہوں سے دل گندا ہوتا ہے, دل کی صفائی کا خیال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئتا نکتت فی قلبه نقطه سوداء, بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے, گناہ سے دل پر کالا دھبا لگتا ہے. فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه, جب وہ گناہ چھوڑ دے, استغفار کرے, توبہ کرے, رجوع کرے, اس کا دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے. وان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه, لیکن پھر سے اگر وہ گناہ کرتا ہے توبہ کرنے کی بجائے, گناہ کے بعد گناہ کرتا ہے, تو اس کا گناہ پورے دل پر دھبا پورے دل پر چھا جاتا ہے. وہ الران الذي ذكر الله, یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون, ہرگز نہیں, بلکہ تمہارے دل تمہاری اپنی کرتوت کی وجہ سے تمہارے دلوں پر زنگ لگ گیا, دل گندا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. کون چاہتا ہے اس کے کپڑے گندے ہوں؟ کون چاہتا ہے اس کا گھر گندا ہو؟ اور کیوں چاہتا ہے اس کا دل گندا رہے؟ ہاتھ پاؤں صاف ستھرے لیکن دل گندا, دل پر گناہوں کا زنگ لگا ہوا, کتنی گندی بات ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ گناہوں سے دل پر اثرات پڑتے ہیں, دل گندا اور میلا اور اس پر دھبے لگ جاتے ہیں, اس کی صفائی کا خیال رکھیں, اس لیے گناہوں سے بچے, اس لیے نیکیاں کریں. اس کو امام احمد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابن حبان, حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا. اور آخری بات, قیامت کے دن جانچ دلوں کی ہوگی, اس لیے دلوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, گناہوں سے دل گندا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد, ہاں کام آئے گا تو وہ دل, کہ ایک آدمی صحیح سالم دل لے کر, صاف ستھرا دل لے کے اللہ کے پاس جائے. تو دلوں کی حفاظت ضروری ہے, اس لیے عمل کرنا ضروری ہے. نیکیوں سے دل نورانی ہو جاتا ہے, گناہوں سے دل گندا اور دھبے والا اور نجس ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے اور اللہ کی اطاعت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا پہلا موضوع تھا جو آج ختم ہوا. اللہ تعالی اس کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. اگلا موضوع ہمارا اگلے ہفتے ہوگا انشاءاللہ خواہشات و شہوات کی پیروی, اس کے نقصانات اور اس کا علاج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.